ॐ सहनावतु सहनौ सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, हाँ जी, ये कहते हैं अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है ये प्रतिज्ञा हो गई। ठीक है, हेतु क्या है? प्रयत्न अनंतरीयकत्वात्, प्रयत्न के बाद में उत्पन्न होने से ये हेतु है। घटवत, घड़े के समान, ये दृष्टांत है। इति उक्ते हेतु, इस प्रकार वादी के द्वारा अपने पक्ष को स्थापित करने पर, या वादी के द्वारा हेतु के माध्यम से अपने पक्ष की स्थापना करने पर, संशयेन प्रत्यवतिष्ठते। हम तो जातिवादी जो है संशय के माध्यम से खंडन करता है, संशय उत्पन्न करके खंडन करता है, यही कहा ना, संशय समा, तो संशय के माध्यम से खंडन करता है। सति प्रयत्न अनंतरीयकत्वे, यदि प्रयत्न के बाद उत्पन्न होता है शब्द ऐसा मानने पर, अस्ति एव अस्य नित्येन सामान्येन साध्यर्म्यम्। अस्ति एव अस्य, अस्य शब्दस्य, इस शब्द का नित्येन सामान्येन, नित्य सामान्य रूपी जाति के साथ साध्यर्म्यम्। अस्ति साध्यर्म है, जाति है ना, जाति नित्य है, तो नित्य रूपी जाति के साथ इस शब्द का साध्यर्म है। क्या साध्यर्म है? ऐन्द्रियकत्वम, इंद्री से दिखना, इंद्री से उपलब्ध होना, ये साध्यर्म है। फिर कहा अस्ति च घटेन अनित्येन, और अनित्य घट के साथ में भी इस शब्द का साध्यर्म है उत्पन्न होना, हो गया। अतः इसलिए नित्य अनित्य साध्यर्म्यात्, नित्य जाति के साथ समानता रखने के कारण से, अनित्य घट के साथ समानता रखने के कारण से अनिवृत्ता संशया इति, संशय यूं का यूं बना रहेगा ऐसा मान करके जो खंडन करता है उसको संशय सम कहते। चौदहवां सूत्र, हाँ जी, यहाँ कह रहे हैं नित्य अनित्य साधर्म्या संशय, संशय समा। नहीं, सूत्र का ऐसा अन्वय करो ना, ये कहते हैं सामान्य दृष्टांतयोः, सामान्य यानी जाति, दृष्टांत का मतलब उदाहरण, जाति और उदाहरण इन दोनों के समाने ऐन्द्रियकत्वे, समान रूप से इंद्रियक होने से, समाने ऐन्द्रियकत्व मतलब समान रूप से दोनों में इंद्रियकपन होने से, नित्य अनित्य साध्यर्म्यात्, नित्य पदार्थ और अनित्य पदार्थ के साथ समानता होने से संशय बना रहता है ऐसा कहकर के जो खंडन करता है उसको संशय सम कहते, हो गया। हाँ जी, और प्रतिदृष्टांत और कहाँ पर, पृष्ठ पृष्ठ संख्या पहले बताइए, 606। हाँ जी, नौवें सूत्र में, हाँ जी, प्रदृष्टांत न प्रत्यवस्थान प्रदृष्टांत सम। हाँ, उदाहरण दिया है, ऐसा उदाहरण ये भी बन सकता है ना कि शब्द जो है अनित्य होता है, उत्पन्न होने से, और शब्द दूसरा कहे प्रतिष्ठा में देखिए कि शब्द जो है नित्य होता है आकाश के समान स्पर्श वक्र होने से ठीक है बनेगा प्रतिष्ठांत का उदाहरण यानी प्रतिदृष्टांत यानी एक व्यक्ति वादी ने क्या सिद्ध किया नित्य अनित्य है और प्रतिवादी प्रतिदृष्टांत से सिद्ध करता है शब्द नित्य है हाँ हो सकता है छह सौ दस हाँ जी तो ऐसा ही वहां भी है कि शब्द अनित्य है घड़े के समान उत्पन्न होने से ये उसका घड़े के साथ साधन में उत्पन्न होना दूसरा है शब्द नित्य है आकाश के समान स्पर्श वत्व होने से ये आकाश से उसका स्पर्श वत्व साधन हो गया तो ये संशय शब्द का भी नहीं नहीं नहीं अगर एक ही होता तो ये अलग अलग नहीं दिखाते ना किंचित साध्यर्म को लेकर के आप मत बताइए ऐसा है आप किंचित सा अविद्या अविद्या जो है ना राग जो है राग क्या है मूर्खता मूर्खता अविद्या है ना द्वेष क्या है मूर्खता अविद्या है ठीक है और अस्मिता क्या है मूर्खता अविद्या है और ऐसे अभिनिवेश क्या है मूर्खता अविद्या है सब में अविद्या है साध्यर्म है ना सब में फिर तो सब अविद्या ही हो गए फिर अलग अलग क्यों है ये पकड़ में आ रहा है आपको तो किंचित साध्यर्म से आप सबको एक नहीं बना सकते जो उनमें विशेषता है ना थोड़ा थोड़ा उस विशेषता के कारण से वो अलग अलग नाम वाले हैं और अलग अलग हो गए पहले पहले मेरी बात को पूरा नहीं समझ रहे हैं ध्यान नहीं दे रहे दिमाग उसमें लगा रहे हैं पूरा होने दो ना तो यहां जो संशय सम में जो दिखा रहे हैं ना संशय सम में क्या कहना चाह रहे हैं संशय सम में ये दिखाना चाह रहे हैं जिस शब्द को आपने अनित्य बताया है ठीक है ना वो अगर उसको अनित्य मानते हो तो यहां पर हमें संशय बना रहता है क्या संशय बना रहता है वो कहते हैं अनित्य नित्य पदार्थ के साथ भी उसमें समानता है क्या समानता दिखा रहे हैं ऐन्द्रियकत्व ठीक है ना ये अलग बात बता रही है इंद्रियकत्व इसके कारण से वह समानता दिखा रहे हैं और फिर अनित्य पदार्थ के साथ में समानता दिखाया जा रहा है उत्पन्न होना और उत्पन्न होना घड़े के समान अगर मानो तो अनित्य बन रहा है और जाति जो नित्य पदार्थ है इंद्रिय उसके समान अगर इसको मानो तो नित्य बन रहा है ऐसा दिखा करके यहां पर संशय को बनाए रख रहा है यहां पर संशय को जाने नहीं दे रहा संशय को बनाए रख रहा है संशय बना रहता है यहां संशय बनाए रखना मुख्य है इसलिए इसको संशय सम कहते हैं अब आप वहां जाइए प्रतिदृष्टांत में प्रतिदृष्टांत में क्या कहना चाहते हैं कि जो दृष्टांत देकर के उसने दृष्टांतस्य कारण अनपदेशात प्रत्यवस्थानाच प्रदृष्टांत है ना हाँ तो दृष्टांत किसी ने दिया है प्रदृष्टांत है ना प्रत्यवस्थानम प्रदृष्टांत समा क्रियावान आत्मा आत्मा क्रियावान है क्रिया हेतु गुण योगात क्रिया हेतु गुण योग वाला होने से लोष्टवत डेले के समान इति उक्ते प्रदृष्टांत उपादीयते उसका विरुद्ध दृष्टांत दिया जाता है क्रिया हेतु गुण युक्त क्रिया हेतु गुण युक्तम आकाशम निष्क्रियम दृष्टम क्रिया हेतु गुण युक्त आकाश जो है वो निष्क्रिय देखा जाता है इतना कहकर के खंडन कर रहा है पर दृष्टांत का प्रतिदृष्टांत देकर के यहाँ खंडन करना मुख्य है यहाँ संशय दिखाना मुख्य है ही नहीं है पकड़ में आ रहा है प्रतिदृष्टांत देकर के सामने वाले का खंडन किया जा रहा है और वहां खंडन नहीं कर रहा है वहां संशय को बनाए रखना दिखा रहे हैं इसलिए प्रतिदृष्टांत सम में और संशय सम में अंतर है अब आप बताइए संशय को बनाए रख रहा है वहां पर हाँ जी भाई खंडन किया जाता है मैं मना नहीं कर रहा हूँ खंडन किया जाता हुआ भी वहां मुख्य और गौण को देखा जाता है किस बात को रख करके वो खंडन कर रहा है वो मुख्य है वहां पर अगर केवल खंडन करना है मुख्य तो सारा खंडन सबके जगह खंडन है फिर एक ही खंडन करो ना अलग अलग प्रकार के खंडन क्यों कर रहे हो तो यही मैं कहना चाह रहा हूं, किंचित साध्यर्म से आपको उसको और इसको एक जैसा नहीं बना सकते। अगर ऐसा ही है तो जो प्रारंभ में बताया ना, इसका जाति को जो प्रारंभ किया है धर्म विकल्पात, भाई एक ही हेतु है ना, धर्म विकल्प से जो है खंडन करना। अब धर्म विकल्प तो है, ये भी धर्म विकल्प है, वो भी धर्म विकल्प है, तो एक ही खंडन होगा ना, पर वो धर्म विकल्प अलग अलग प्रकार के हैं, तो अलग अलग प्रकारों को यहाँ अलग अलग बताया जा रहा है। ऐसे ही प्रदृष्टांत में और संशय सम में अंतर है। कौन सा दृष्टांत? हाँ जी, और शब्द नित्य भी दिखाई देता है आकाश के समान स्पर्श वक्त होने से। हाँ जी, तो ये प्रतिदृष्टांत में भी घट रहा है, क्योंकि दृष्टांत के विरुद्ध उदाहरण दिया गया है। पर बात वही है ना जो आप कहना चाह रहे हैं, आप संशय बनाए रहता है ये बताने के लिए आप खंडन कर रहे हो, या प्रतिदृष्टांत दे करके खंडन कर रहे हो। बात तो है, विवक्षा है। अगर आप इस तरह का दिखाएंगे तो दिखा सकते हो उसमें। अगर आप संशय को दिखा के रखना चाहते हो तो संशय सम में जाएगा। अगर आप केवल प्रदृष्टांत देकर के खंडन करना चाहते हो तो प्रदृष्टांत सम में जाएगा। जाति का प्रयोग जो है खंडन के लिए होता है। देख, खंडन के लिए, केवल खंडन के लिए नहीं हो रहा है ना, खंडन तो है ही है, खंडन तो सबके सब जगह है, लेकिन आप क्या दिखाना चाहते हैं, उजागर क्या करना चाहते हैं, उजागर के ऊपर निर्भर है। प्रतिदृष्टांत में, प्रतिदृष्टांत समय में केवल विरुद्ध उदाहरण दिखाना है आपको। बात समझ में आ रहे हैं? यानी उल्टा उदाहरण देकर के सामने वाले को खंडन करना, वह उद्देश्य ये है कि उल्टा उदाहरण देना और खंडन करना। वह ये उद्देश्य नहीं है कि संशय बना रहता है ये बताना उद्देश्य है। अगर आप इस प्रदृष्टांत के जगह आप प्रदृष्टांत देकर के खंडन थोड़ा कर रहे हो, आप संशय दिखा रहे हो। अगर संशय दिखा रहे हो इस प्रकार का उत्तर दे करके, तो फिर वो प्रदृष्टांत नहीं है, वो तो संशय समय। पहले इस बात पर निर्धर हो गई ये बात। हाँ जी, लेकिन ये कह रहा हूँ कि जाति का मुख्य प्रयोजन होता है खंडन करना। हाँ जी, उसके प्रकार तो तब बने होंगे जब लोगों ने जाति का प्रयोग किया, अलग अलग तरीके से प्रयोग किया, तो उसके प्रकार बनाए गए। ठीक है, तो जब खंडन कर रहे हैं हम सामने वाले का, जो हमारे सामने व्यक्ति बैठा है, तो हम ये जान के थोड़ा खंडन करते हैं कि मैं यहाँ प्रसंग सम जाति का प्रयोग करूँ या प्रतिदृष्टांत का प्रयोग करूँ। यहाँ उसका हम खंडन करते हैं, जिस तरीके से करते हैं उसका वो नाम रख दिया जाता है। हाँ, तो ठीक है। तो यहाँ मैं ये कह रहा हूँ, जो ये उदाहरण दिया अभी, तो इस उदाहरण से हम सामने वाले का खंडन कर रहे हैं, तो इस उदाहरण को प्रतिदृष्टांत की परिभाषा में कैसे लेंगे और संशय सम की परिभाषा में कैसे लेंगे? वो तो जब आप संशय दिखा करके खंडन कर रहे हो तो संशय सम माना जाएगा ना, वो प्रदृष्टांत सम थोड़ा माना जाएगा। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, जब आप सामने वाले को आप क्या दिखाना चाह रहे हो, आप संशय दिखाना चाह रहे हो, ये केवल प्रदृष्टांत दिखाना है, विरुद्ध दृष्टांत दिखाना चाह रहे हो। देखो, आपने तो सिद्ध की आत्मनित्य है और मैं सिद्ध कर रहा हूं आत्मनित्य है, यह उद्देश्य क्या है? उल्टा उदाहरण देना है, उल्टा उदाहरण देकर के खंडन करना है। वो प्रदृष्टांत सम नामक जाति है, और वहां किसी जगह पर अगर संशय दिखा दे, देखो आप ऐसा कह रहे हो नित्य, तो नित्य के साथ भी समानता है और अनित्य के साथ भी समानता है, तो हम क्या माने, नित्य माने इसके समानता के कारण से, अथवा उसके समानता के कारण से अनित्य माने? जब ऐसा आप दिखा रहे हो तो अपने आप पता लग रहा है ना, वो संशय उजागर कर रहे हो आप। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, अब क्या उजागर क्या करना चाह रहे हैं आप? उस उजागर से ही तो पता लग रहा है कि आप क्या खंडन करना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं, किस तरह का खंडन करना चाहते हैं, यही तो प्रक्रिया है ये सारे। इसका मतलब ये है कि बस जो विवक्षाधीन है उसी के अनुसार इन दोनों में भेद हो सकता है, नहीं तो इन दोनों के उदाहरण दोनों में कर सकते हैं। हाँ, तो क्रियावान आत्मा, निष्क्रिय आत्मा, यही तो उदाहरण लेके जा रहे हैं सब में, बस एक जगह है, एक नित्य है और एक अनित्य है। हाँ, नहीं घट जाएगा, पर आपका उजागर किस, क्या उजागर क्या करना चाह रहे हैं उस पर निर्भर करता है। आप संशय को उजागर करना चाहे तो संशय सम में जाएगा, केवल विरुद्ध उदाहरण को उजागर करना चाहे तो प्रदृष्टांत में जाएगा। ठीक है, आगे हाँ जी, तो 14वें सूत्र में संशय सम को प्रस्तुत किया था कि संशय बना रहेगा, अस्य उत्तरम, इसका उत्तर दिया जा रहा है। बोलिए, साध्यर्म्यात संशये न संशयो वैधर्म्यात, उभयथा वा संशये अत्यंत संशय प्रसंगः नित्यत्व अनभ्युपगमाच्च सामान्यस्य अप्रतिषेधः। सूत्रार्थ लिखिए। समान धर्म से संशय होने पर, समान धर्म से संशय होने पर विशेष धर्म से संशय निवृत्त होता है। समान धर्म से संशय होने पर विशेष धर्म से संशय निवृत्त होता है। यदि यदि समान धर्म विशेष धर्म दोनों से संशय मानने पर, यदि समान धर्म विशेष धर्म दोनों से संशय मानने पर दोनों से संशय मानने पर तो सदा संशय बना रहेगा, सदा संशय बना रहेगा। इसलिए इसलिए समान धर्म के इसलिए समान धर्म के सदा समान धर्म के सदा संशय का कारण न स्वीकार करने से, संशय का कारण न स्वीकार करने से वादी का खंडन नहीं हो सकता। समझ में आ गया सूत्रार्थ? साध्यर्म्यात संशये, ये कहना चाहते हैं, मेरी ओर देखिएगा, साध्यर्म्यात संशये, साध्यर्म यानी समान धर्म के कारण से संशय हो जाता है, तो समान धर्म के कारण से संशय होने पर उसकी निवृत्ति कैसे होती है? तो कहा वैधर्म्यात न संशया, वैधर्म का मतलब यहाँ विपरीत धर्म नहीं है, वैधर्म मतलब विशेष धर्म, वैधर्म्यात न संशया, विशेष धर्म के आने से संशय नहीं रहता है। ठीक है, यदि उभयथा वा संशय, उभयथा वा संशय का मतलब है दोनों प्रकार से, यानी सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों के कारण से भी संशय रहता है ऐसा मानने पर, अत्यंत संशय प्रसंग, तब तो संशय सदा, अत्यंत का मतलब सदा संशय बना रहेगा, ये सिद्ध होगा। इसलिए सामान्यस्य नित्यत्व अनभ्युपगमात्, सामान्यस्य समान धर्म के सदा, नित्य का मतलब यह सदा, सामान्य धर्म के सदा ही संशय का कारण न मानने से, अनभ्युपगमात का मतलब है न स्वीकार करने के कारण से, अप्रतिषेध, वादी का खंडन नहीं हो सकता, क्योंकि वादी जो है विशेष धर्म ला करके सिद्ध करेगा अपने पक्ष को, तब संशय सदा नहीं रह सकता। अगर विशेष धर्म के आने पर भी आप संशय को संशय होता मानते हो तो संशय तो सदा बना रहेगा, उस स्थिति में संशय कभी निवृत्ति ही नहीं होगा, किसी भी पद किसी भी जगह संशय कभी निवृत्त नहीं होगा, क्योंकि समान धर्म सदा रहेंगे। पकड़ में आ रहा है? चले हम आगे। इसलिए कह रहे हैं विशेषाद वैधर्म्यात अवधार्य माने अर्थे पुरुष इति, वैधर्म्यात को खोल रहे हैं विशेषात, विशेष वैधर्म से यानी विशेष धर्म के कारण से अवधार्य माने अर्थे, अर्थे वस्तु का निश्चय कर लेने पर पुरुष इति, यह पुरुष है ऐसा ज्ञान होता है। जब किसी जगह किसी वस्तु को खड़ा हुआ देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये ठूंठ है या पुरुष है, समझ में नहीं आ रहा है, संशय पैदा हो गया। जब विशेष धर्म दिखाई दे गए आपको, हाथ पांव नाक ये सब दिखाई दे रहे हैं अच्छी तरह, तो अवधार्य माने अर्थ है। जब विशेष धर्म के कारण से अर्थ का निश्चय करने पर पुरुष ही थी, ये पुरुष है ऐसा ज्ञान हो जाता है। न स्थान पुरुष साधर्म्य संशय अवकाशम लभते, उस स्थिति में ठूंठ और पुरुष के समान धर्मों के कारण से वहां संशय का अवकाश ही नहीं रहता है, वो अवकाश रहेगा नहीं, वो निवृत्त हो जाएगा। स्पष्ट हो गया जी। एवं इसी प्रकार से वैधर्म्याद विशेषात या वैधर्म रूपी विशेष से, विरुद्ध धर्म जो लाया जाता है ना किसी बात को सिद्ध करने से, एवं इसी प्रकार से वैधर्म रूपी विशेष धर्म के कारण से प्रयत्न अनंतरीयकत्वात, प्रयत्न के बाद उत्पन्न होने से ये जो विशेष धर्म लाया गया है, इस विशेष धर्म के कारण से अवधार्य माने शब्दस्य अनित्यत्वे, शब्द के अनित्यत्व का स्वीकार कर लेने पर, निश्चय कर लेने पर, नित्य अनित्य साधर्म्य संशयो अवकाशम न लभते। फिर शब्द के बारे में ये नित्य के समान माना जाए या नित्य के समान माना जाए, इस प्रकार के साध्यर्म से संशय का वहां अवकाश न लभते, नहीं रहता है। जब विशेष धर्म ले ही आए आप, पकड़ में आए, यदि वही लभेता, यदि मानो विशेष धर्म के आने पर भी संशय रहता है, अगर ऐसा मानते हैं, यदि वही लभेता, लभेता का मतलब संशय रहता है, ऐसा माना जाए, ततः तब तो स्थानु पुरुष साध्यर्म्य अनुच्छेदात अत्यंतम संशय स्यात्। उस स्थिति में तो स्थानु पुरुष साध्यर्म्यात, ठूंठ और पुरुष की समानता अनुच्छेदात सदा बना रहने के कारण से अत्यंतम संशय स्यात्, फिर सदा संशय बना रहेगा, फिर आप निर्धारण ही नहीं कर सकते कि यह पुरुष है या ठूंठ है, तब तो व्यवहार ही नहीं हो सकेगा, ये कहना चाहते हैं। गृह्यमाने च विशेषे नित्यम साधर्म्यम संशयेतुरिति न अभ्युपगम्यते। गृह्यमाने च विशेषे, विशेष धर्म को ग्रहण कर लेने पर यानी विशेष धर्म को जान लेने पर नित्यम साधर्म्यम संशयेतुरिति, साधर्म्यम समान धर्म जो है संशयेतु, संशय का कारण नित्यम सदा रहेगा, ऐसा न अभ्युपगम्यते, स्वीकार नहीं किया जाता है। पकड़ में आ रहा है। गृह्यमाने च विशेषे, विशेष धर्म को समझ लेने पर, गृहित कर लेने पर संशयेतु, संशय का जो कारण है साध्यर्म्य, वो साध्यर्म्य नित्यम सदा रहेगा, ऐसा न अभ्युपगम्यते, स्वीकार नहीं किया जाता। नहीं गृह्यमाने पुरुषस्य विशेषे स्थानु पुरुष साध्यर्म्यम संशयेतुर्भवति। उसी बात को और स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है, पुरुषस्य विशेषे गृह्यमाने, पुरुष का विशेष धर्म को ग्रहण कर लेने पर संशय हेतु, संशय का जो कारण स्थानु पुरुष का साध्यर्म्य है, वो न भवति, नहीं रहता। पकड़ में आ गए। ये हो गया आपका संशय धर्म, संशय सम का उत्तर। अब अगला देखिएगा, बोलिए। उभय साधर्म्यात प्रक्रिया सिद्धे है प्रकरण समः, सूत्रार्थ लिखिएगा। नित्य और अनित्य के, यह नित्य और अनित्य की समानता से, साधर्म्य से नित्य और अनित्य की समानता से प्रकरण के समाप्त ना होने के कारण से, नित्य और अनित्य की समानता से प्रकरण के समाप्त ना होने के कारण से पक्ष की सिद्धि नहीं होती है ऐसा कहकर खंडन करना, ऐसा कहकर खंडन करना प्रकरण सम नामक जाति कहलाती है। स्पष्ट हो गया? भाष्य को देखिएगा। उभयेन अर्थात नित्येन च अनित्येन च, उभयेन कल दोनों से, दोनों किन दोनों से, तो कहा नित्य से और अनित्य से, यानी नित्य पदार्थ के साथ अनित्य पदार्थ के साथ साधर्म्यात समानता होने से, पक्ष प्रतिपक्षयो प्रवृत्ति, पक्ष और प्रतिपक्ष इन दोनों की प्रवृत्ति होती है, उस दोनों पक्षों की प्रवृत्ति को प्रक्रिया, प्रक्रिया कहते हैं यानी प्रकरण कहते हैं। प्रकरण किसको कहते हैं, तो कहते हैं पक्ष प्रतिपक्ष इन दोनों की जब प्रवृत्ति होती है, दोनों अपने अपनी बात को रख रहे होते हैं, उसको प्रक्रिया कहते हैं। अनित्य शब्द पक्षी कहता है, पक्ष वाला शब्द अनित्य है, प्रयत्न अनंतरीयकत्वात् प्रयत्न के बाद होने से, घटवत घड़े के समान, इति एकः पक्षं प्रवर्तयति, इस प्रकार एक व्यक्ति अपने पक्ष को प्रवृत्त करता है। स्पष्ट हो गया? द्वितीयश्च और दूसरा व्यक्ति नित्य साध्यर्म्यात् नित्य के साध्यर्म के साथ अपने पक्ष को स्थापित करता है, शब्द नित्य है, अस्पर्श वाला होने से, आकाश के समान, ऐसा। स्पष्ट हो गया जी? तो द्वितीयश्च दूसरा व्यक्ति नित्य पदार्थ के समानता से अपने पक्ष की स्थापना करता है, एवं च सति, ऐसा होने पर, यानी दोनों लोग अपने अपने पक्ष को स्थापित कर लेने पर, प्रयत्न अनंतरीयकत्वाद इति हेतु अनित्य साध्यर्म्येन उच्यमानः, एवं च सति, ऐसा होने पर, प्रयत्न अनंतरीयकत्वात् प्रयत्न के बाद में होने वाला होने से, इति हेतु, ऐसा जो हेतु दिया गया है, यह हेतु अनित्य साध्यर्म्येन अनित्य घट रूपी पदार्थ की समानता से उच्यमानः कहता हुआ वादी के द्वारा न प्रकरणम अतिवर्तते, ये प्रकरण को समाप्त नहीं करता। प्रकरण अनतिवृत्ते निर्णय अनतिवर्तनम, प्रकरण अनतिवृत्ते प्रकरण के समाप्त ना होने के कारण से निर्णय अनतिवर्तनम, निर्णय पूरा नहीं होता, यानी निर्णय नहीं हो पाता है। पकड़ में आया? समानम च एतद नित्य साधर्म्येन उच्यमाने हेतौ, और यही बात समानम, यही बात विपरीत पक्ष वाले में भी लागू होती है। समानम च एतद, ये बात समान रूप से लागू होती है, क्या? नित्य साधर्म्येन उच्यमाने हेतौ, नित्य पदार्थ के समान धर्म को लेकर के कह देने पर, नित्य पदार्थ के साध्यर्म से हेतु को कह देने पर वही बात रहती है, यानी प्रकरण हटता नहीं, प्रकरण बना रहता है। तदिदम प्रकरण अनिवृत्त्या, प्रकरण की समाप्ति ना होने के कारण से ऐसा। हाँ जी, प्रकरण अनतिवृत्त्या, प्रकरण की समाप्ति ना होने के कारण से ऐसा कह करके प्रत्यवस्थानम, जब व्यक्ति खंडन करता है तो उसको कहते हैं प्रकरण सम नामक जाति। स्पष्ट हो गया? ये समान धर्मों को लेकर के प्रकरण को चालू किया। समानम चे एतद वैधर्म्ये अपि, और यही बात वैधर्म को लेकर के भी चले तो भी समानम, उसी प्रकार से प्रकरण बना रहेगा। यानी वादी समान धर्म को लेकर के पक्ष को स्थापित किया था पहले में, अब वैधर्म को लेकर के स्थापित करेगा और प्रतिवादी भी वैधर्म को लेकर के खंडन करेगा। ठीक है, इस प्रकार समानम च एतद् वैधर्म्ये अपि, वैधर्म को लेकर के भी जब इसी प्रकार अपने अपने पक्ष की स्थापना करेंगे तब भी ऐसा ही रहेगा। इसलिए कह रहे हैं उभय वैधर्म्यात्, दोनों के वैधर्म से प्रक्रिया असिद्धे, प्रक्रिया की प्रकरण की असिद्धि होने से प्रकरण समाय थी, प्रकरण सम नामक जाति कहलाती है। स्पष्ट हो गया? समाधान अस्य उत्तरम, बोलिए, प्रतिपक्षात प्रकरण सिद्धे प्रतिषेध अनुपपत्ति ही प्रतिपक्षोपपत्ते है। सूत्रार्थ लिखिएगा, अन्य पक्ष से यानी एक के पक्ष से, अन्य पक्ष से प्रकरण की सिद्धि होने से, अन्य पक्ष से प्रकरण की सिद्धि होने से प्रतिषेध की सिद्धि नहीं होती है, प्रतिषेध की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि अन्य पक्ष की सिद्धि होने से। क्योंकि अन्य पक्ष की सिद्धि होने से लिख दिया जी। अब मेरी ओर देखिएगा, जातिवादी ये कहता है प्रकरण बना रहेगा, प्रकरण नहीं रुकेगा, प्रकरण सम नामक जाति माना जाएगा, ये जो बात कह रहा है, तो उसका उत्तर देने वाले सिद्धांति ने कहा ऐसा नहीं है। एक पक्ष है, एक प्रतिपक्ष है, दोनों गलत नहीं हो सकते और दोनों सही नहीं हो सकते, दोनों में से एक तो सिद्ध होगा। तो कह रहे हैं प्रतिपक्षात प्रकरण सिद्धे, दोनों में से एक की पक्ष की सिद्धि होने से प्रतिषेध अनुपत्ति, प्रतिषेध की सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों? प्रतिपक्षोपत्ति, एक पक्ष की सिद्धि होने से। एक पक्ष को तो आपको मानना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि दोनों असिद्ध होंगे। अजी नहीं भाई, जब सही गलत दोनों लोग मिलकर के तो लड़ रहे हैं, तो एक तो गलत होगा। जहां एक सही होता है और एक गलत होता है, और वहां गलत व्यक्ति बिना मतलब का बात कह रहा हो और सामने वाले कह रहा है कि ये तो प्रकरण तो बना रहेगा जी, बना रहेगा जी, है? तो वहां पर एक तो सही होगा ही, विशेष हेतु लाएगा ना वहां पर, ऐसा होगा नहीं ना। नहीं ला पाएगा तो रहेगा, प्रकरण बना रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है, पर विशेष हेतु तो लाएगा, कोई तो लाएगा, ये तो बात कही जा रही है ना। हाँ, वो अलग बात है कि दोनों के पास विशेष हेतु नहीं है, दोनों ही ऐसे ही पंगु है, तब तो ठीक है वो विषय। अच्छा जी, कोई बात नहीं, फिर कभी विचार करेंगे इसके बारे में, क्योंकि बात सिद्ध नहीं हो रही है, ऐसा भी बोलते हैं ना कई बार, तो उस स्थिति में तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हर बार तो नहीं होगा ना। एक व्यक्ति तो सही हो गई, उसके बाद जब प्रमाण है उसका उत्तर ही आप नहीं दे पा रहे हैं, उत्तर ना देने के कारण से ही तो ये सारी जातियां लाते हैं व्यक्ति। गलत पक्ष वाले के पास विशेष हेतु होता ही नहीं है ना, पहले बता चुके हैं, जो गलत व्यक्ति होता है उसके पास विशेष हेतु होता नहीं है, ये अलग बात है। जो विशेष नहीं है उसको आप विशेष मान रहे हो, ये तो हो सकता है, लेकिन गलत व्यक्ति के पास विशेष हेतु हो ही नहीं सकता। विशेष हेतु तो सही पक्ष वाले के पास होता है। हाँ, विशेष हेतु नहीं दे पा रहा है सही पक्ष होता हुआ भी, वो उस व्यक्ति का दोष है। मतलब ईश्वर है, ठीक है ना, अब कोई हर व्यक्ति तो सिद्ध नहीं कर पाता है, कोई ऐसा नास्तिक उसके सामने आ जाता है वो ऐसे ऐसे प्रश्न करता, उसके सामने वो रख नहीं पाता है, लेकिन पक्ष उसका सही है, ईश्वर है, वो नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब ये थोड़ा है कि विशेष हेतु होता ही नहीं है, उसको पता नहीं लग पा रहा है, ऐसा है। चले आगे, कहते हैं उभय साधर्म्यात प्रक्रिया असिद्धि ब्रुवता, प्रतिपक्षात प्रक्रिया सिद्धि रुक्ता भवती। सिद्धांति कहते हैं उभय साधर्म्यात, नित्य और अनित्य के साध्यर्म से प्रक्रिया असिद्धि ब्रुवता, प्रक्रिया की असिद्धि को कहने वाले व्यक्ति के द्वारा, प्रतिपक्षात प्रतिपक्ष से यानी एक पक्ष से प्रक्रिया सिद्धि रुक्ता भवती, एक पक्ष से प्रक्रिया की सिद्धि कह दी जाती है, यानी वो सामने वाले के पक्ष को स्वीकार करता है, स्वीकार करके ही खंडन कर रहा होता है, बिना स्वीकार किए कोई व्यक्ति खंडन नहीं करता। तो एक बार स्वीकार तो आपने कर ही लिया ना, फिर तो बस सिद्धि तो हो ही रही है, इसलिए कह रहे हैं प्रतिपक्षात प्रक्रिया सिद्धि उक्ता भवती। प्रतिपक्षात का मतलब अन्य पक्ष से, एक के पक्ष से प्रक्रिया की सिद्धि कह दी जाती है। मेरी ओर देखिएगा, आपने कहा शब्द अनित्य है उत्पन्न होने से घड़े के समान, अब मैं आपका खंडन करूंगा, ये खंडन तब करूंगा जब पहले आपके पक्ष को मानूंगा। आपने मान तो लिया ना एक बार, बस हो गया, प्रकरण कहां रह जाएगा, ऐसा कहकर खंडन करना चाह रहे हैं। ठीक है, यदि उभय साध्यर्म्यम, यदि उभय साध्यर्म्यम, यदि दोनों ही पक्षों का साध्यर्म वहां पर है, तत्र एकतरा प्रतिपक्षा, उनमें से एक जो है प्रतिपक्ष होगा यानी अन्य पक्ष होगा, इति एवं सति, ऐसा होने पर उपपन्ना प्रतिपक्षो भवति, तब वो अन्य पक्ष जो है वो उपपन्न होता है यानी सिद्ध माना जाता है। आपने सामने वाले के साध्यर्म को तो स्वीकार किया है ना, सामने वाले का साध्यर्म को आपने स्वीकार किया, अच्छा घड़े के समान शब्द अनित्य है, तो घड़े के समान आपने स्वीकार ही किया ना उसके साध्यर्म को, तो उसमें से एक साध्यर्म को आपने स्वीकार तो किया ना, एकतर पक्ष को, बस तो उपपन्न प्रतिपक्ष बहुत, फिर तो प्रतिपक्ष जो है एक पक्ष तो सिद्ध माना जाएगा। प्रतिपक्षोपपत्ते अनुपन्न प्रतिषेध, अन्य प्रतिपक्ष की सिद्धि से अनुपन्न प्रतिषेध, फिर खंडन सिद्ध नहीं हो सकता, प्रतिषेध अनुपन्न खंडन सिद्ध नहीं हो सकता। जब प्रतिपक्ष की सिद्धि मान लिया गया है तो प्रतिपक्ष की सिद्धि मान लेने से प्रतिषेध सिद्ध नहीं हो सकता, यतः क्योंकि प्रतिपक्षोपपत्ति प्रतिषेधोपपत्तिश्च इति विप्रतिषिद्धमिति। कहते हैं प्रतिपक्षोपपत्ति, प्रतिपक्ष की सिद्धि और प्रतिषेध की सिद्धि विप्रतिषिद्धम, ये दोनों विरुद्ध है। यदि प्रतिपक्ष को सिद्ध मानते हैं तो प्रतिषेध सिद्ध नहीं हो सकता, यदि प्रतिषेध को सिद्ध मानते हो तो प्रतिपक्ष सिद्ध नहीं हो सकता, क्यों, दोनों में विरोध होने से। हाँ जी, नहीं, पहले आप शब्द नित्य ऐसा रखेंगे ना, तो मैं अनित्य का रखूंगा, तो जब मैं अनित्य का रखूंगा तो मेरे अनित्य का, अनित्य के साध्यर्म को तो आप स्वीकार कर ही रहे ना, मेरे अनित्य के साध्यर्म को स्वीकार करके ही तो बोल रहे हो ना आप, पक्ष बना रहेगा जी, प्रकरण बना रहेगा जी, तो इसका मतलब मेरे पक्ष को तो आप स्वीकार किया, तो आपका कथन है तो नित्य वाले को क्यों नहीं स्वीकार किया जाए, क्योंकि नित्य वाले के साथ स्वीकार इसलिए नहीं किया जा सकता, वहां विशेष हेतु लाएंगे ना, स्पर्शत्वाद नित्य है ऐसा जो कह रहे हैं ना, संसार में बिना स्पर्श वाले पदार्थ भी क्या कहते हैं अनित्य होते हैं, वहां विशेष लाएंगे, वो एक अलग बात है। क्या रूप रस गंध स्पर्श ये सब स्पर्श वाले हैं फिर भी अनित्य है। हाँ जी, स्पर्श तो स्पर्श वाला है, क्या स्पर्श तो स्पर्श वाला है, हाँ तो ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? आपने शब्द को स्पर्श वाला होने से ये जो हेतु देकर के आकाश का उदाहरण दिया है, ठीक है ना, नित्य को सिद्ध करने के लिए, तो हम विशेष हेतु दे रहे हैं ना। कोई नियम नहीं है कि स्पर्श वाला होने मात्र से वो नित्य हो। हम दिखाते हैं स्पर्श वाले बहुत सारे पदार्थ है जो अनित्य है। ऐसा जब विशेष हेतु दोगे तो आपका खंडन हो जाएगा ना, पर मेरा खंडन नहीं कर सकते आप। हाँ, क्योंकि एक हेतु तो सद हेतु होगा ही है ना, पहले बता चुके हैं। जब आपके पास उत्तर नहीं, इसलिए आप इधर उधर जाकर के जातियों का प्रयोग कर रहे हो। पकड़ में आ रहे हैं ना? तो एक पक्ष तो सिद्ध हो गई, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और शब्द नित्य है स्पर्श वाला होने से, ये बात ही, ये हेतु गलत है। क्यों? क्योंकि शब्द तो गुण है और गुण में गुण दिखा रहे हो आप। स्पर्श वाला होने से, यानी शब्द में स्पर्श ना होने से, भाई शब्द में स्पर्श कभी रह ही नहीं सकता, यानी शब्द में कोई ऐसा गुण होता ही नहीं है, द्रव्य में होता है, इसलिए उसको तो खंडन करेंगे। इसलिए तो मैंने बताया कोई जरूरी नहीं है स्पर्श वाला होने मात्र से वो नित्य हो जाएगा। रूप भी स्पर्श वाला है, गंध भी स्पर्श वाला है, शब्द भी शब्द तो कहे रस भी स्पर्श वाला है, गंध भी स्पर्श वाला है, रूप भी स्पर्श वाला है। हाँ जी, हम तो ये कहना चाह रहे हैं ना, ये सब स्पर्श वाले होते भी अनित्य है ना, इनको अनित्य देखा जाता है। इसलिए कोई स्पर्श वाला हेतु सद हेतु नहीं है, ऐसा कहकर के फिर वहां विशेष हेतु देकर के खंडन करेंगे। कहाँ चल रहे थे? हाँ जी, कहते हैं यतः, क्योंकि प्रतिपक्षोपपत्ति प्रतिषेध उपपत्तिश्च, प्रतिपक्ष की सिद्धि और प्रतिषेध की सिद्धि, ये दोनों विप्रतिषिद्धम, ये दोनों विरुद्ध है, दोनों सही नहीं हो सकते। तत्व अनवधारणाच्च प्रक्रिया असिद्धि, तत्व अनवधारणाच्च, क्योंकि तत्व का अवधारण ना होने कारण से प्रक्रिया की असिद्धि होती है। विपर्य है, विपर्य इसका उल्टा करो, तत्व का निर्धारण होने से प्रकरण अवसानात, प्रकरण समाप्त हो जाता है। जब प्रकरण समाप्त हो जाता है तो सिद्ध हो ही जाएगा, इसलिए कह रहे हैं तत्व अवधारणे ही अवसितम प्रकरणम भवति इति। तत्व का निर्धारण होने पर ही प्रकरण जो है अवसितम भवति, समाप्त हो जाता है। स्पष्ट हो गया जी? अब अगली जाति बताई जा रही है, बोलिएगा। त्रैकाल्या सिद्धे हेतो हो अहेतु समः, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्रमाणों के बारे में आया था, प्रमाण सिद्ध नहीं है तीनों कालों में, सिद्ध ना होने से प्रमाण होते नहीं है क्या? हाँ, मतलब वहां प्रमाणों के प्रसंग में ये सिद्ध किया गया था कि प्रमाण को पहले माना जाए तो प्रमेय नहीं होंगे, प्रमेय को पहले माना जाए तो प्रमाण नहीं होंगे, दोनों को एक साथ माना जाए तो सिद्धि नहीं होंगे। तो प्रमाणों के प्रसंग में बात आई थी दूसरे अध्याय में। ये जो हेतु, ये जो जाति दे रहा है ना, ये भी उसी के समान है। वो समझ में आ जाएगा दिमाग में, तो ये समझना बहुत सरल हो जाएगा। सूत्रार्थ लिखिएगा, हेतु के तीनों कालों में सिद्ध ना होने से, हेतु तीनों कालों में सिद्ध ना होने से, हेतु के तीनों कालों में सिद्ध ना होने से, ऐसा कहकर खंडन करना, ऐसा कहकर पक्ष का खंडन करना अहेतु सम नामक जाति कहलाती है। स्पष्ट हो गया जी? हाँ जी, भाष्य को देखिएगा, सरल है। हेतु साधनम, हेतु को कहते हैं साधन, सिद्ध करने वाला, साधनम इति सिद्ध करने वाला। तत्साध्यात पूर्वम पश्चात सहवा भवेत, तत् साधनम, वो जो हेतु रूपी साधन है, साध्यात पूर्वम भवेत, या तो वो सिद्ध करने योग्य पदार्थ से पहले हो, अथवा पश्चात भवेत बाद में हो, अथवा सहवा भवेत एक साथ हो, तो भी पक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। पकड़ में आ रहा है? यदि पूर्वम साधनम, यदि आप ये मानते हो साधन को, हेतु को पहले है ऐसा मानते हो, असति साध्य कस्य साधनम, यदि हेतु को पहले से ही विद्यमान मानते हो तो बिना साध्य के हेतु किस काम का, किसका हेतु है वो जब साध्य ही नहीं है? पकड़ में आ रहे हैं ना? तो कह रहे हैं यदि पूर्वम साधनम, हेतु को पहले से ही मानते हो, तो असति साध्य, साध्य के ना होने पर कस्य साधनम, वो हेतु किसका साधन बनेगा, इसलिए पक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। अच्छा पश्चात, यदि हेतु को साध्य के बाद में मानते हो, असति साधने कस्य इदम साध्यम, असति साधने हेतु के ना होने पर किसका ये साध्य माना जाएगा, उसको साध्य कैसे कह सकते जब हेतु ही नहीं है, तो साध्य कैसे कह सकते हैं? पकड़ में आ गया? अच्छा युगपत साध्य साधने, यदि आप ये मानते हो कि साध्य और साधन दोनों युगपत एक साथ रहते हैं, ऐसा अगर मानते हो तो भी बात नहीं हो सकती। क्यों? द्वयो विद्यमानयो, दोनों एक साथ रहने पर किम कस्य साधनम किम कस्य साध्यमिति, फिर कौन किसका साधन माना जाएगा और कौन किसका साध्य माना जाएगा जब दोनों एक साथ रहते हैं? ये कैसे निर्धारण करोगे कि ये साधन है और ये साध्य है? ये निर्धारण नहीं कर सकते हो ना। इति इस प्रकार से हेतु अहेतुना न विशिष्यते, जिसको आप हेतु कह रहे हैं वो हेतु के हेतु से अलग नहीं है, यानी वो अहेतु ही है, मतलब वो हेतु नहीं बन सकता। अहेतुना साध्यर्म्यात प्रत्यवस्थानम अहेतु समः, अहेतु के समानता से खंडन करना, यानी अहेतु के द्वारा अहेतु की समानता दिखा करके खंडन करना, उसको अहेतु सम नामक जाति कहते हैं। स्पष्ट हो गया? मतलब जो हेतु ही नहीं है ना, उसको हेतु मान रहे हो आप, तो अहेतु की समानता है ना, वहां पर दिखाया था ना पहले है तो साध्य के बिना वो हेतु नहीं बन सकता, तो अहेतु बन गए ना, और ऐसे ही बाद में है तो बिना साध्य के कैसे रह सकता, उसको अहेतु बना दिया। एक साथ अगर रहते हैं तो कौन किसका हेतु, ये सिद्धि नहीं हो सकता, तो अहेतुत्व को प्राप्त हो रहा है ना, अहेतुत्व की समानता से जो खंडन किया जाता है उसको अहेतु सम नामक जाति कहते हैं। स्पष्ट हो गया? अस्य उत्तरम, इसका उत्तर दिया जा रहा है, बोलिएगा ना। हेतुतः साध्य सिद्धे है त्रैकल्या सिद्धि, सूत्रार्थ लिखे, हेतु से साध्य की सिद्धि होने से, हेतु से साध्य की सिद्धि होने से त्रैकाल्य असिद्धि नहीं हो सकती। हेतु से साध्य की सिद्धि होने से त्रैकाल्य असिद्धि नहीं हो सकती। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया? भाष्य को देखिएगा, न त्रैकाल्य सिद्धि, तीनों कालों में वस्तुओं की असिद्धि नहीं हो सकती। कस्मात? क्यों? हेतुता साध्य सिद्ध है, हेतु से ही साध्य की सिद्धि होती है। जहां जहां जिस किसी को भी सिद्ध किया जाता है वो कारण से ही तो सिद्ध किया जाता है। आप ऐसे कैसे कह सकते हो ये तो प्रत्यक्ष से सिद्ध है, सब जानते हैं ये प्रत्यक्ष है सबको। जहां जिसको भी सिद्ध करते हैं वो हेतु से सिद्ध करते हैं। मकान बन रहा है, क्या हेतु है? देखो ना, वहां ईंट है, पत्थर है, सरिये हैं, ये सब कारण है, इन कारणों से ही तो मकान बन रहा है, ये कहा जा रहा है हेतु से ही तो सिद्ध किया जाता है साध्य को, ये प्रत्यक्ष है। कहते हैं कैसे उसको समझाया जा रहा है, निर्वर्तनीयस्य निर्वृत्ति, निर्वर्तनीयस्य निर्वृत्ति, उत्पन्न होने वाले द्रव्य की उत्पत्ति, निर्वर्तनीयस्य निवृत्ति यानी उत्पन्न होने वाले पदार्थ का बनना, विज्ञेयस्य विज्ञानम जानने योग्य वस्तु का ज्ञान होना, उभयम ये दोनों ही कारणतो दृश्यते ये कारण से प्रतीत होते हैं, कारण से ही सिद्ध होते हैं। सो अयम महान प्रत्यक्ष विषय, ये तो महान प्रत्यक्ष का भी, महान का मतलब है सबको होने वाला प्रत्यक्ष विषय वाला है, ये सब जानते हैं इस बात को। तो सो अयम महान प्रत्यक्ष विषय उदाहरणमिति, ये तो प्रत्यक्ष विषय वाला महान उदाहरण है, इसका अपलाप नहीं कर सकते, जो कि सब अनुभव करते इस बात को। फिर एक बात कही जा रही है, यच्छ खलु उक्तम असति साध्य कस्य साधनमिति, आपने ये जो बात कही है कि साध्य के ना होने पर यह साधन किसका होता है, ऐसा कहकर के जो आपने खंडन किया है, इसका समाधान हम करते हैं। यत्तु निर्वर्त्यते, जो उत्पन्न होगा, यच्छ विज्ञाप्यते, जिसको जाना जाएगा, तस्य इति, वो उसका कारण है, उसका साधन है। देखो जरूरी थोड़ा है कि उसी समय वो हो साध्य, उत्पन्न होगा वो, उसके लिए कारण है। कह रहे ये तो निर्वर्त्यते, जो उत्पन्न होने वाला है, अभी उत्पन्न नहीं हुआ पर बुद्धि में तो है, मकान ऐसा बनाना है, पहले मकान को बुद्धि में बनाया जाता है, फिर उसके बाद साधनों को इकट्ठा करके वैसा ही बनाया जाता है, पकड़ में आ रहे ना। तो कह रहे हैं ये तो निर्वर्त्यते, जो उत्पन्न होगा, जो उत्पन्न होने वाला है या जो उत्पन्न होता है, यच्छ विज्ञाप्यते, जिसको जाना जाता है, तस्य इति, वो उसका साधन है, उसका हेतु है, ये तो सब लोग जानते हैं, अब इसका खंडन नहीं कर सकते। स्पष्ट हो गया? नहीं, तस्य उत्पन्न होने वाले का वो कारण है, तस्य साध्यस्य, तस्य साध्यस्य हेतुर्वर्तते, ऐसा उस उत्पन्न होने वाले का, उस जानने वाले का वो कारण है, ऐसा। स्पष्ट हो गया? अब वही समाधान किया जा रहा है जो प्रमाणों में दिया गया है, जैसे कु तैसा। वहां क्या दिया है कि प्रमाण पहले है तो नहीं होगा, प्रमाण बाद में है नहीं होगा, दोनों एक साथ है तो नहीं होगा, ऐसा कहकर जो खंडन किया है ना, तो वहां एक सूत्र आया था, आपका प्रतिषेध भी तीनों कालों में सिद्ध ना होने से, ऐसा बोला था ना, आपका प्रतिषेध भी तो तीनों कालों में सिद्ध नहीं होगा, ऐसा कहकर के जो खंडन किया था उसको यहां पर दिखा रहे हैं। बोलिए, प्रतिषेध अनुपपत्ते, प्रतिषेधव्य अप्रतिषेध, सूत्रार्थ लिखिएगा, तीनों कालों में प्रतिषेध की सिद्धि ना होने से, तीनों कालों में प्रतिषेध की सिद्धि ना होने से, साध्य का प्रतिषेध नहीं हो सकता, साध्य का प्रतिषेध यानी खंडन नहीं हो सकता। समझ में आ रहा? प्रतिषेधव्य का मतलब है सिद्ध, खंडन करने योग्य, क्या है खंडन करने योग्य? साध्य। तो प्रतिषेधव्य अप्रतिषेध, खंडन करने योग्य का प्रतिषेध नहीं होता, अर्थात साध्य का खंडन नहीं हो सकता। स्पष्ट हो गए? भाष्य को देखिएगा, पूर्वम पश्चात युगपद वा प्रतिषेध इति न उपपद्यते, प्रतिषेध प्रतिषेध पूर्वम न उपपद्यते, प्रतिषेध पहले सिद्ध नहीं हो सकता, साध्य ही नहीं है तो बिना साध्य के प्रतिषेध कैसे हो सकता है? पश्चात न उपपद्यते, बाद में प्रतिषेध सिद्ध नहीं हो सकता, साध्य पहले से है, फिर प्रतिषेध किस बात का है? युगपद वा दोनों एक साथ है तब भी आपका प्रतिषेध सिद्ध नहीं हो सकता, किसको प्रतिषेध माना जाए, किसको साध्य माना जाए? इसलिए प्रतिषेध अनुपत्ते, प्रतिषेध की सिद्धि ना होने से, खंडन की सिद्धि ना होने से स्थापना हेतु सिद्धा इति, जो स्थापना हेतु है वो सिद्ध हो जाएगा, यानी वादी का ये जो हेतु है वो सिद्ध हो जाएगा, ऐसा कह करके खंडन कर दिया। स्पष्ट हो गया? आज इतना ही रखते हाँ जी, क्यों मेरी मर्जी, क्यों क्या क्या मतलब होता है, मैं इतना ही रखना चाहता हूं। हाँ जी हाँ जी, निर्वृत्ति ही उत्पन्न होने वाले की उत्पत्ति और विज्ञेयस्य विज्ञानम, जानने योग्य का ज्ञान, उत्पन्न होने वाले की उत्पत्ति, जानने योग्य का ज्ञान, ये दोनों कारण से ही होते हैं, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गए? ठीक है जी, इतना ही रखते हैं, मतलब पाठ इतना ही रखते हैं, आगे पढ़ेंगे। अब ऐसा ही करेंगे तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा ये। ठीक है ना, मतलब जब ज्यादा ज्यादा करोगे ना तो वो फिर पचा नहीं पाओगे। हाँ मतलब ये पांच पृष्ठ तो पढ़े ना आपने, चार से पांच पृष्ठ हम पढ़ लेते हैं, पर ये जो जातियां है ना, यूं देखने से तो आपको जल्दी समझ में आएगा, इसको लगा करके देखो ना, इसका आप व्यवहार में लगाओ, कैसे प्रकरण सम है, कैसे जात संशय सम है, अभी तो आपको लग रहा है सरल है, परीक्षा दोगे तब पता लगेगा। इन सब का समाधान करो, प्रकरण सम किसको कहते हैं, साध्य सम किसको कहते हैं, उसका उदाहरण दो, पक्ष रखो आप, पक्ष प्रतिपक्ष लिखो कि प्रकरण सम के या संशय सम के पक्ष और प्रतिपक्ष लिखते हुए आप सिद्ध करो, यानी प्रकरण सम को समझाओ और उसका उत्तर समझाओ, तब पता लगेगा, तब पसीना निकलेगा। ठीक है, हाँ तो करा लेंगे ना यहाँ पर आपको, वहां शास्त्रार्थ हो रहा है, आपको कैसे पता लगा? कहाँ पर? आस्था में, आस्था में आ रहा था क्या? अच्छा अच्छा, हो सकता है, हो सकता है, नहीं यहां भी करना है तो कर लो ना, यज्ञशाला में बैठेंगे सब लोग और एक पक्ष बना लो, एक प्रतिपक्ष बना लो, एक निर्णायक होंगे, नहीं वो तो उपाध्याय जी होंगे ना, वो भी तो पढ़े हुए हैं ना, वो बैठेंगे ऊपर निर्णायक, और आप लोग आपस में पक्ष प्रतिपक्ष करके एक दूसरे का खंडन करो, पता लग जाएगा, पकड़ो जाति क्या है, निग्रह स्थान क्या है, हेतु में क्या दोष आ रहा है, ऐसा अपना अपना बना लेना और यहाँ कर लेना, अच्छी बात है। ठीक है, वहां तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, और आप है दो चार लोग, कोई नियम नहीं है, बहुत सारे हो तो ही करना है, ऐसा कोई नियम नहीं है, दो व्यक्ति हो तो भी होगा ना, एक पक्ष एक प्रतिपक्ष हो जाएगा, लेकिन आप तैयार हो तो मेरे कोई दिक्कत नहीं, यहां पर भी हो सकता है, आप तैयार हो जाओ, मेहनत करो। ठीक है, चलिए तो आज क्या है, हाँ चार है ना, कल तक मैं पाठ ले लूंगा बस, हाँ है ना, हाँ 6 तारीख को है ना, नाश्ता के बाद, हाँ इसको बंद कर देते हैं, ओंकार कर लीजिए, ओम सबको प्रणाम।